تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعدا تیرے، تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعدا تیرے، بجھ نہیں سکتی یہ شمع جو مدینے سے چلی ہے، بجھ نہیں سکتی یہ شمع جو مدینے سے چلی ہے، تیرے رتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں اعدا تیرے، بجھ نہیں سکتی یہ شمع جو مدینے سے چلی ہے، سرے تسلیم خم ہیں جتنے اولیاء ہیں سارے، سرے تسلیم خم ہیں جتنے اولیاء ہیں سارے، تیرے حکم کا منکر صرف وہابی اور رافضی ہے، تیرے حکم کا منکر صرف وہابی اور رافضی ہے، ہندو تک تیری کرامت کا قائل ہے یا غوث، ہندو تک تیری کرامت کا قائل ہے یا غوث، منکر وہی ہے جو بدبخت ابدی اور ازلی ہے، منکر وہی ہے جو بدبخت ابدی و ازلی ہے، میں پسا جاتا ہوں میرے آقا حوادث زمانہ سے، میں پسا جاتا ہوں میرے آقا حوادث زمانہ سے، مجھے وہ راہ دکھلا دے جو راہ تجھے بھلی ہے، مجھے وہ راہ دکھلا دے جو راہ تجھے بھلی ہے، ظفر کی بات جو منہ سے نکلے بغداد میں لے پہنچے، ظفر کی بات جو منہ سے نکلے بغداد میں لے پہنچے، باد صبا کو حکم دے جو تیرے کوچے سے چلی ہے، باد صبا کو حکم دے جو تیرے کوچے سے چلی ہے، بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں، صلی اللہ علی النبی جلومی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو کا محور و مرکز، ہماری جان سے زیادہ عظیم، ہمارے ماں باپ کی جان سے زیادہ عظیم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود ہوگی، اور ایسی باتیں جو عموماً آپ نے نہیں سنی ہوں گی، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں مختلف جمعۃ المبارکہ میں وہ باتیں حضور غوث پاک کے حوالے سے جو وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ برادران ملت، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب زمین شدت تپش سے مغلوب ہو کر پیاسی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی باران رحمت نازل فرما کر زمین کی پیاس کو بجھا دیتا ہے، اور جس وقت تاریخ کی شب کی چادر بسیط ہوتی ہے اور کائنات عالم میں اندھیرا پھیل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سورج کو نمودار فرما کر سارے اندھیروں کو ختم فرما دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جب زمین پر کفر و شرک اپنے عروج پر پہنچتا ہے، بد مذہبیت، لادینیت اور بد عقیدگی کی گنگور گٹائیں جب چاروں طرف سے چھانے لگتی ہیں، جب شیطانی قوتیں گناہوں کو لذیذ بنا کر نوجوانوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور جب لوگ گناہوں کے دلدل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں میں سے، اپنے منتخب بندوں میں سے کسی ایک بندے کو اس زمین پر بھیجتا ہے یا چند اپنے محبوب بندوں کو اس زمین پر بھیجتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے قلوب میں پیدا فرما دیتا ہے اور لوگ ان بزرگوں سے، ان اللہ والوں سے اپنے سگوں سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، مشکاۃ شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ جبریل سنو، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل امین اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل امین آسمان والوں میں اعلان فرماتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ آسمان میں موجود مخلوق پھر اس بندے سے محبت کرتی ہے، اور پھر جبریل امین زمین والوں میں اعلان فرماتے ہیں، تو زمین پر موجود مخلوق اللہ کے اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی اتنی اور اس قدر پیدا فرما دیتا ہے کہ لوگوں کے قلوب ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایسی محبت کی مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے انہی منتخب بندوں میں سے، انہی خاص بندوں میں سے ایک بندے ہمارے شیخ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک کی محبت ہم مسلمانوں کے قلوب میں پیدا فرما دی، اور بڑی وارفتگی اور بڑی محبت اور محبت میں لذت ہم اہل ایمان اس میں پاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پہ لکھی گئی کئی کتابیں میرے مطالعے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام میرے غوث پاک کو عطا فرمایا جو میں سمجھتا ہوں کہ حضور غوث پاک ہی کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم اللہ کے سارے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، حضور خواجہ خواجگان، حضور غریب نواز، حضور بابا فرید، قطب الدین بختیار کاکی، حضور نظام الدین اولیاء، حضور عبداللہ شاہ غازی، یہ جتنے اللہ کے ولی ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام حضور غوث پاک کو عطا فرمایا وہ حضور غوث پاک ہی کا حصہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمین پر جتنے بھی اللہ کے ولی موجود تھے وہ سب جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا حضور کی آل پاک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنائے گا، اور وہ حضور کا محبوب ہوگا، اور اس کا مقام اس قدر بلند ہوگا کہ ایک بار وہ بھرے مجمع میں فرمائے گا، قدمی ہاذہ علی رقبت کل ولی اللہ، اے لوگوں سنو، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو اس وقت دنیا کے جتنے ولی موجود ہوں گے، جتنے اولیاء ہوں گے، وہ سب کے سب اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ گردنوں کو جھکا دیں گے، بلکہ وہ برجستہ کہیں گے کہ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں ہے، بلکہ آپ کا قدم تو ہماری آنکھوں پر ہے، ہمارے سروں پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب تک اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اللہ کے ہر ولی کو علم تھا کہ حضور کی آل پاک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرمائے. اور جب حضور غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی تمام اللہ کے ولی جتنے زمین پر موجود تھے سب کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ عظیم بچہ پیدا ہو چکا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت علم حاصل کرنا شروع کیا تو حضور غوث اعظم کے وہ اساتذہ کہ جو منصب ولایت پر فائز تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ہے, اللہ اور اس کا رسول اسے بلند مقام عطا فرمائے. اور حضور غوث پاک جس وقت عروج پر پہنچے اس وقت بھی اللہ کے ہر ولی کو دنیا بھر میں علم تھا کہ حضور غوث پاک کا مقام کیا ہے. اور حضور غوث پاک نے ایک عرصہ دین کی خدمت, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بھی اللہ کا ہر ولی جانتا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم کی محبت نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے. اور یہ سلسلہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ رکنے والا نہیں ہے, یہ سلسلہ تا قیام قیامت چلتا رہے گا. اور ہر آنے والا مسلمان یقیناً حضور غوث پاک کی تعریف اور توصیف بیان کرتا رہے گا. آئیے یہ بات جو میں نے کہی کہ حضور غوث پاک جب اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے جب تک اللہ کے ہر ولی کو علم تھا, اور جب تشریف لائے تو اس وقت بھی ہر ولی جانتا تھا اللہ کا. یہ بات میں نے ہوا میں نہیں کی بلکہ میں چند بزرگان دین کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا محبت اور شوق سے اسے سماعت فرمائیے گا. حضرت ابو بکر بن حوار البتالی رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور شخصیت ہے, اتنی مشہور شخصیت کہ ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کمال شفقت فرماتے ہوئے اپنا خرقہ مبارکہ خواب میں اتارا, اور اتارنے کے بعد ابو بکر بن حوار کو پہنا دیا. اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر بن حوار نیند سے بیدار ہوئے تو الحمدللہ وہ خرقہ مبارکہ ان کے بدن پر موجود تھا, اور واضح فرمایا کرتے تھے لوگوں کے ہجوم کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ میں نہ ڈالے, وہ جہنم میں نہ جائے, تو وہ میری ایک بات پر عمل کرے سختی کے ساتھ. اور وہ بات کیا ہے؟ فرماتے سنو, جب میرا وصال ہو جائے اور جب میں اپنی قبر انور میں چلا جاؤں تو جو مسلمان 40 بت مسلسل میری قبر پہ حاضری دے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے بری فرما دے. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو میری مزار پہ آ گیا اسے آگ نقصان نہیں پہنچائے. چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں کہ آج بھی ان کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ ان کی مزار کے قریب بندہ کتنی ہی کوشش کر لے آگ نہیں جلائی جا سکتی, آگ روشن نہیں ہوتی. اللہ اکبر, تو آپ نے اندازہ لگایا کہ حضرت ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کس قدر بلند ہے. آئیے سماعت فرمائی. حضرت ابو بکر بن حوار, حوالہ بھی دے دیتا ہوں, فلائد الجواہر میں حضرت شیخ محمد سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت سیدنا ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالیٰ کی زبان ناز سے سنا. کیا کلمات سنے؟ دیکھیے, ابھی اللہ کے یہ اولیاء دنیا میں تشریف نہیں لائے, یہ افتاب یہ اوتاد اس دنیا میں جلوہ کر نہیں ہوئے, ان کی پیدائش سے کئی سال پہلے آپ نے ارشاد فرمانے لگے اپنے مریدوں میں, اے میرے مریدوں سنو, میں تمہیں بتاؤں عراق میں اوتاد کی تعداد 8 ہوگی, 8 اوتاد ہوں گے. اور یہ بھی سنو کہ میں تمہیں بتا دیتا کہ ان کے نام کیا کیا ہیں. اللہ اکبر, ابھی یہ اوتاد یہ افتاب دنیا میں تشریف نہ لائے لیکن حضرت ابو بکر بن حوار فرما رہے ہیں. فرماتے سنو, حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی اس دنیا میں جلوہ گر ہوں, حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ یہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوں, حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ یہ اس دنیا میں آئیں، حضرت منصور بن عمار یہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، حضرت سدری سقطی یہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، حضرت جنید بغدادی یہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری یہ بھی دنیا میں آنے والے ہیں، اور سنو آخر میں ایک تشریف لانے والے بزرگ ہیں کہ جن کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، نام ان کا عبد القادر ہوگا، وہ جیلان کے رہنے والے ہوں گے، مسکن ان کا بغداد ہوگا۔ جب یہ بات آپ نے بیان فرمائی تو بھرے مجمع میں کسی مرید نے سوال کیا کہ حضور یہ فرمایا کہ یہ عبد القادر جیلانی کون ہوں گے؟ فرمایا سنو، یہ شرفائے عجم میں سے ہوں گے، بغداد شریف میں آ کر قیام کریں گے، اور ان کا ظہور پانچویں صدی ہجری میں ہوگا، یہ صدیقین اوتاد اور اقطاب زمانہ سے ہوں گے، اور وہ ایک دن ممبر پر رونق افروز ہو کے فرمائیں گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ یہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو دنیا کے سارے ولی اپنی گردنوں کو جھکائیں گے اور کہیں گے کہ عبد القادر بل علی الراس والعین، اے عبد القادر آپ کا قدم تو ہمارے سروں پر ہے، ہماری آنکھوں پر ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمایا آپ نے کہ ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے، اللہ کے یہ نیک بندے جانتے ہیں کہ کون سی شخصیت اس دنیا میں آنے والی ہے۔ میں دوسرا حوالہ پیش کر دیتا ہوں غبط الناظر کا، حضرت سیدنا ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، بہت مشہور بزرگ، 464 ہجری میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ سن ولادت میں اختلاف، لیکن ایک قول جو ابتدائی قول ہے وہ 470 ہجری کا ہے، تو حضور غوث پاک کی پیدائش سے 6 سال پہلے اپنے مریدوں میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، ان قریب عجم میں ایک لڑکا بڑا ہی صاحب کرامت اور ذی شرف پیدا ہوگا، سنو میرے مریدوں، جو بھی اس بچے کو دیکھے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، جو دیکھ لے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں کہ ایک روز وہ بغداد شریف میں فرمائے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو دنیا کے سارے اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا دیں۔ حضرت سیدنا شیخ عقیل سنجی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت مشہور بزرگ، کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اس زمانے کا کتب کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنو، اس زمانے کے کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا۔ پھر اچانک سرزمین عراق کی طرف رک کر کے ارشاد فرمایا کہ سنو، میں جانتا ہوں کہ اس سرزمین سے ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد شریف میں واس کہے گا، ان کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، وہ قدوے زمانہ ہوگا، اور وہ فرمائے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اور فرما رہے ہیں آپ، اور آگے بڑھتا ہوں میں۔ حضرت شیخ علی بن وحب زبدۃ الابرار میں فرماتے ہیں کہ ایک روز چند درویش حضرت شیخ علی بن وحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب آستانے تشریف لائے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور فرمانے لگے یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو سارے درویشوں نے عرض کی حضور ہم عجم کے رہنے والے ہیں۔ پوچھنے لگے یہ بتاؤ کہ عجم میں کس جگہ کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم جیلان کے رہنے والے ہیں۔ بس یہ بات جب سنی تو چہرہ مبارکہ خوشی سے چمکنے لگ گیا، اس کے بعد ارشاد فرمانے لگے اے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے سے تمہارے چہروں کو روشن کرے جو اللہ کے فضل سے تم میں عنقریب ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیے کمال کہ ولیوں کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہے۔ اب فرمان لگے سنو، اللہ اس شخص کے ذریعے سے تمہارے چہروں کو روشن کرے جو اللہ کے فضل سے تم میں عنقریب ظاہر ہوگا، جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ نام بھی بتا دیا، ابھی غوث پاک دنیا میں نہیں آئے، نام بھی بتا دیا، عبد القادر ہوگا، ان کے ظہور کی جگہ عراق ہوگی اور مسکن ان کا بغداد ہوگا، اور وہ فرمائیں گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو سارے اللہ کے ولی اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے اللہ اکبر. اسی طرح کہتے ہیں کہ حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شیخ موسیٰ سہروردی نے رضی اللہ عنہ اس بات کو مکاشفت الاولیاء میں تحریر فرمایا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بروز جمعۃ المبارکہ حضرت جنید بغدادی ایک کیفیت جو بزرگوں پہ طاری ہوتی ہے اس کیفیت میں تھے. جب اس کیفیت سے باہر آئے تو سارے مریدوں سے فرمانے لگے سنو میرے مریدوں، پانچویں صدی ہجری کے آخر میں حضور کی آل پاک میں سے ایک بزرگ پیدا ہوں گے جن کا نام عبد القادر ہوگا. ان بزرگ نے بھی یہی فرمایا، انہوں نے بھی یہی فرمایا، مگر ایک بات زیادہ ہے، جن کا نام عبد القادر ہوگا اور سنو کہ اس نوجوان کا لقب محی الدین ہوگا. نام عبد القادر ہوگا، لقب محی الدین ہوگا، وطن شریف جیلان ہوگا اور مسکن شریف بغداد ہوگا، اور وہ اللہ کے حکم سے فرمائیں گے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سارے اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا دیں. حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی اہل بیت سے آپ کا تعلق، بہت مشہور شخصیت ہے حضرت امام حسن عسکری. شیعہ حضرات جن 12 اماموں کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں ایک حضرت امام حسن عسکری بھی شامل، اور جتنے سنی یہاں پر بیٹھے ہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنے شیعہ حضرات ہیں یہ حضور غوث پاک کو نہیں مانتے، بلکہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضور غوث پاک کو سید ہی نہیں مانتے. اور اگر آپ یوٹیوب ابھی تو بین ہے لیکن وہ چلتی ہے دوسرے پروسیجر دوسرے طریقے سے، اگر آپ دیکھیں اس کے اندر ایسی ویڈیوز کہ ان خبیصوں نے حضور غوث اعظم کو گندی گندی گالیاں اور آپ کی ذات پر ایسے حملے کیے کہ عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے، خون جوش مارتا ہے. اور پھر آپ لوگ پھر بعض میں آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی ان کے خلاف بولنے کی یہ کرنے کی، کیوں کوئی میرے جد امجد کو گالی دے، کوئی میرے دادا غوث پاک کو گالی دے اور میں خاموشی سے اس کی بات کو سن لوں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو برداشت کر سکتا ہے کہ جس کا تعلق ان سے نہیں ہے، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جس کے خون میں غوث اعظم کا خون موجود ہے، وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. تو شیعہ حضرات نہیں مانتے، سرے سے سید ہی نہیں مانتے. لیکن سنو امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات شریف سے پہلے، یہ بزرگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہماری موت کا وقت آنے والا ہے، اپنے وفات شریف سے کچھ لمحات پہلے اپنے ایک مرید خاص جو بہت ہی متقی پرہیزگار تھے بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا یہ سجادہ اٹھا. سجادہ کہتے ہیں جائے نماز، ابھی بھی اگر آپ جائے نماز خریدیں تو جو ساٹ ٹیگ لگا ہوتا ہے ترکی سے جو آتا ہے اس پہ سجادہ لکھا ہوتا، تو سجادہ سے مراد ہے جائے نماز. اپنی ایک جائے نماز اپنا مسلح مرید کو عطا فرمایا، فرمایا سنو ان قریب بغداد میں حضور کی آل سے ایک بزرگ پیدا ہوا جن کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، تمہاری جب ملاقات ان سے ہو تو میرا سلام بھی ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور ان سے عرض کرنا کہ امام حسن عسکری آپ کے لیے یہ مثال سے پہلے تحفہ دے کے دنیا سے رخصت ہوئے، اور سنو اگر تمہارے دور میں وہ نہ آئیں اور تمہارا جب وقت آخر آ جائے سمجھ جاؤ کہ مجھ پر موت طاری ہونے والی ہے، تو اپنے کسی نیک دوست کو دے دینا اور اس سے کہہ دینا کہ یہ عبد القادر جیلانی تک پہنچا دے اور میرا سلام بھی پہنچا دے. چنانچہ یہ مسلح اور یہ امانت دے کے وہ رخصت ہوئے، دنیا سے وصال فرمائے. پھر جس مرید کو دیا ان کا بھی وقت آخر آ گیا، حضور غوث پاک کا ظہور نہیں ہوا تھا، انہوں نے اپنے خاص دوست کو وہ مسلح اور وہ ساری بات بتائی. چنانچہ 457 ہجری 497 ہجری میں ایک صحابی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے امام حسن عسکری کا سلام بھی پیش کر دیا اور تحفہ بھی پیش کر دیا. 497 ہجری میں وہ تحفہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف نہ لائے، اللہ کا ہر ولی جانتا ہے کہ حضور کی آل پاک میں ایک بچہ پیدا ہوا. اور میں آپ سے دیانت داری سے کہتا ہوں کہ حضور غوث پاک جو فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں، کیا مطلب؟ آپ دیکھیں جس طرح حضور کی زندگی میں معاملات ہوئے بالکل ہو بہو ویسے ہی معاملات حضور غوث پاک کے ساتھ بھی ہوئے. حضور کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, ساری آسمانی کتابوں میں موجود تھا کہ ایک نبی تشریف لانے والے. سارے انبیاء کرام نے اس بات کو پھیلایا, تبلیغ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک محبوب اس دنیا میں تشریف لائے. تو جو معاملات وہاں آپ دیکھیں الحمدللہ ویسے ہی معاملات حضور غوث پاک کے ساتھ. اب حضور غوث پاک اس دنیا میں تشریف لے آئے, تھوڑے بڑے ہوئے, علم پڑھنا آپ نے شروع کیا, تو آپ کے چند ساتھیوں نے کہا کہ عبد القادر ایک بزرگ رہتے ہیں اس بغداد میں, سنا ہے کہ جب وہ واعظ دیتے ہیں تو ہزاروں کا ہجوم ہوتا, چلو ہم چلتے ہیں ان کی بارگاہ میں ان کے آستانے پر جہاں پر وہ اپنے واعظ و نصیحت سے لوگوں کو نوازتے ہیں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ان کا نام ہے تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تھوڑی سی ان پر گفتگو کرتا ہوں مختصر. سید المشائخ امیر اولیاء ہیں, ان کے مریدوں میں 17 بادشاہ موجود تھے, 17 بادشاہ ان کے مرید تھے, اور کہتے ہیں کہ وہ سارے بادشاہ آپ کے جھنڈے کے نیچے بڑے ادب کے ساتھ چلا کرتے تھے. اور ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ عزاز یا عزاز رحمت اللہ تعالی. ایک بار خواب میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور علیہ السلام سے خواب میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا مجھ پر اس بات کو واضح کر دیں کہ تاج العارفین محمد کاکیس کے بارے میں آپ کیا فرماتے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سنو عزاز, تاج العارفین محمد کاکیس میرے ان غلاموں میں سے ہے کہ جنہیں دیکھ کر میں روز محشر فخر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ میرے غلاموں میں شامل فرمائے. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیے کوئی بات رہ جاتی ہے کہ جس سے ان کی عظمت ظاہر نہ ہو سکے؟ اتنے بڑے بزرگ حضرت تاج العارفین. تو حضور غوث پاک کے ساتھیوں نے کہا کہ عبد القادر جیلانی, سنا ہے کہ جس وقت وہ واعظ کہتے ہیں تو ہزاروں کا ہجوم ہوتا ہے, تو چلیے لوگ جاتے ہیں اور علم کی پیاس کو بجھاتے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے یہ جو دور طالب علمی ہوتا ہے, بالخصوص ان لوگوں کا, ان بچوں کا کہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں, یہ دور طالب علمی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. اس میں طالب علم ہر عالم کی محفل اٹینڈ کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ میں ان کی نقل اتاروں, ان کی طرح بن جاؤں, ایسے ہی میں گفتگو کرنے لگ جاؤں جیسے کہ یہ بزرگ کرتے ہیں. تو بزرگوں کی نقل اتارنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, یاد رکھیں, لیکن ہوٹنگ کے طور پہ نہیں, حقارت کے طور پہ نہیں, بلکہ میں ان کی طرح بن جاؤں اس نیت سے نقل اتارنا. یاد رکھو کہ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور, فرعون کے دربار میں ایک شاہی مسکرہ موجود ہوتا تھا. یہ جتنے بادشاہ گزرے یہ اپنے دربار میں مسکرے رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ کہ جس وقت بادشاہ کسی ٹینشن کا شکار ہو جائے تو اس مسکرے کو بلاتے تھے. یہ ایسے ایسے لطیفے اور ایسے ایسے حرکتیں کر کے دکھاتے کہ جس کی وجہ سے بادشاہ ہنستا, لوٹ پوٹ ہو جاتا, تو لوگوں کو سکون ملتا, درباریوں کو, کہ چلو یہ جو ٹینشن کی کیفیت تھی یہ ختم ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک بادشاہ جو آپ کے دور میں تھا فرعون, اس نے ایسا ہی اس نے جو ہے اپنے دربار میں مسکروں میں سے ایک مسکرہ رکھا ہوا تھا. جب بھی بادشاہ کسی ٹینشن کا شکار ہوتا وہ آ جاتا. اور کیسے وہ آتا؟ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام لباس زیب تن فرماتے ویسے ہی پہنتا, جیسے موسیٰ علیہ السلام امامہ شریف رکھتے ویسے ہی رکھتا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے بالکل ویسے ہی رکھتا, اور آ جاتا بادشاہ کے دربار میں فرعون. جیسے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے عصے سے ٹیک لگا کر ویسے ہی کھڑے ہو جاتا, ویسے ہی ہاتھ ہلاتا, دوران گفتگو امامہ شریف اٹھاتا واپس نیچے رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ جب غصہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کر دیا, اے اللہ تبارک و تعالی, ان کی قسمت میں ایمان نہیں, مولا کریم انہیں تباہ و برباد فرما. پھر ہوا کیا؟ پانی کا عذاب آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ اپنے عصے کو پانی پہ مار دیں, یہ راستہ دے دیں. عصے کو مارا تو وہ پانی سڑک کی شکل اختیار کر گئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلتے ہوئے دوسرے علاقے میں پہنچ گئے. چار چھ مہینے جب گزرے تو وطن کی محبت یاد رکھنا کہ اگر آپ کتابیں پڑھیں محبت پر تو وطن کی محبت کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑی محبت ہوتی ہے, اور وطن کی محبت یہ اتنی ہی بڑی محبت کہ بندہ کہیں پر بھی ہو ایک وقت آتا ہے کہ یہ محبت اس بندے کو اپنے وطن میں کھینچ کے لے آتی ہے. میں نے عربوں کے اندر یہ محبت بہت زیادہ دیکھی, بلکہ ہندوستان کے اندر بھی جو لوگ رہتے ہیں خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں, ان کے دل کے اندر بھی میں نے وطن کی محبت بہت زیادہ دیکھی. لیکن وطن کی محبت اگر کہیں نہیں دیکھی میں نے تو اپنے ملک میں نہیں دیکھی. لائٹ چلے جائے تو ہم پاکستان کو گالیاں بکتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں کسی راستے پہ ہمیں مل جائیں تو پاکستان کو گالیاں بکتے ہیں, کہیں ہماری گاڑی کھڑے میں چلی جائے گڈھے میں ہم پاکستان کو گالیاں بکتے ہیں. کیا معاملہ ہے یہاں, تو ہمارے سیاستدان آپ دیکھیں تقریباً بکے ہوئے, یہاں پر لوگ دیکھیے آپ تقریباً بکے ہوئے, سیاستدانوں کے اندر غدار موجود, اور بڑے بڑے عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے ان کے اندر غدار موجود, اور عوام کی حالت یہ کہ عوام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کس قدر مخلص ہے میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم گالیاں بکنے لگ جاتے. تو یاد رکھو کہ اس میں وطن کا قصور نہیں ہے, اس وطن کی بنیادوں میں تو 20 لاکھ مسلمانوں کا خون شامل ہے, کتنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی, اس کے بعد کہیں جا کر کے یہ وطن ملا. یہ خرابی تو ہم سب کی ہے, غلطی ہم سب کی ہے کہ ہم نے جو ووٹ کو استعمال کیا تو غلط استعمال کیا, ایسے لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر بھیجا کہ یوں سمجھو کہ جیسے چھیچڑوں پر بلیوں کو چوکیدار بنا دیا, اور انہوں نے جو پاکستان کا حال کیا آج آپ کے سامنے ہے. میرا پاکستان اتنا برا نہیں ہے, خدا کی قسم ایسی جگہ پر اللہ نے اس پاکستان کو رکھا. اگر کوئی دیانتدار حکمران آ جائے میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان دنیا میں سب سے آگے نکل جائے. ایسی جگہ پر سب کچھ موجود ہے, بجلی بھی ہے, گیس بھی ہے, سب کچھ ہے, پر حکمران ٹھیک نہیں. اگر کوئی حکمران دیانتدار اس ملک کو مل گیا میں سچ بتاتا ہوں کہ پاکستان ترقی کر جائے گا. یہ دہشت گردوں کو ختم کرنا, ٹارگٹ کلر کو ختم کرنا اور جرائم کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں, یہ بہت آسان کام ہے. حکومت کی طاقت ایک بڑی طاقت ہوتی ہے, اسے اگر استعمال کرے تو یہ سارے معاملات بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں. تو یاد رکھو کہ جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ہم نے اس مٹی پہ ہم پیدا ہوئے, ہم نے اسی ملک میں آنکھیں کھولی ہیں, تو ہم پاکستان کو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ گالیاں دینے لگ جائیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے بہت بڑی غداری ہوگی. اللہ اکبر. آئیے تو یہ عرب لوگ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی سرزمین سے بڑی محبت کرتے تھے. اب دیکھیے حضور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی چلے گئے, پانی میں راستہ دے دیا, 6-8 مہینے دوسرے شہر میں رہے, دوسری جگہ پر. پھر ایک دن سوچا کہ چلو چلتے ہیں, اپنے وطن کو دیکھتے ہیں, اپنی جگہ کو دیکھتے ہیں, دیکھیں تو صحیح کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں, کیا معاملات ان کے ساتھ ہوئے, سارے کے سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ جب اپنے وطن میں تشریف لائے واقعی کیا دیکھا, کوئی موجود نہیں. پانی نے تو سب کو غرق کر دیا جتنے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے. آپ بڑھتے رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, آگے پہنچے تو محض حیرت وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں نقلیں اتارتا تھا وہ زمین پہ چل رہا ہے, وہ زندہ ہے. عرض کی مولا یہی تو سب سے بڑا فتنہ تھا, یہ کیسے بچ گیا؟ رب نے فرمایا موسیٰ اصلی کرتا تھا یا نقلی کرتا تھا؟ پیارے نقل تو تیری ہی کرتا تھا نا, تیری نقل کرتا تھا نا, تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ جھوٹی نقل کرے نجات پا جائے. ہم پیارے مصطفیٰ کی سچی نقل کریں تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری بخشش نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر. تو یاد رکھو کہ یہ جو طالب علم کی زندگی ہوتی ہے, طالب علم کی اس دور کی زندگی کے جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو شاگردوں ساتھیوں نے کہا عبد القادر جیلانی چلتے ہیں ان کی محفل, سنا ہے کہ جس وقت وہ وعظ کہتے ہیں ہزاروں کا ہجوم ہوتا تھا, تو ایک دن حضور غوث پاک اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی محفل میں آ گئے. ہجوم تھا, جگہ حضور غوث پاک کو بہت پیچھے ملی, یوں سمجھو کہ آخر میں جگہ ملی. تاج العارفین واضح ارشاد فرما رہے, لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے, ایسی کیفیت اس واس کے اندر اتنا اثر کہ وہ خود بھی رو رہے, لوگ بھی دھاڑے مار مار کے رو رہے. اللہ اکبر, یاد رکھیے گا, جس کا واس خود واس کہنے والے کو متاثر نہ کر سکے وہ لوگوں کو کیسے متاثر کر سکتا. واس کہتے ہوئے خود اس پہ رقت تاری نہ ہو تو لوگوں پہ رقت کیسے تاری ہو, خود یہ نہ رو دے تو دوسرا کیسے رو دے. جب اس کا واز اسی کو متاثر نہیں کر رہا تو دوسرے کو کیسے متاثر کرے گا. چنانچہ بعض میں دیکھتا ہوں نات خانوں, بس آنکھیں بن کے ہلتے ہلتے رہیں گے, لوگ سمجھیں گے کہ رو رہے. تھوڑی دیر بعد دیکھو کوئی بھی آنسو ان کی آنکھوں میں نہیں, سب ڈرامے بازی کہ بس عوام روئے اور محب ہو جائے. تو یاد رکھو کہ یہ رقت یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے بندے پر طاری ہوتی ہے. اور یاد رکھو کہ خوف خدا سے نکلنے والے آنسو یہ معمولی آنسو نہیں ہوں گے, یہ ابھی تو سوکھ جاتے ہیں, ہم رومال سے صاف کر دیتے ہیں, لیکن یاد رکھو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہی آنسو کل میزان عدل میں ہماری بخشش کا جو ہے وہ سامان بن جائیں, ہمارے میزان کے پلرے کو نیکیوں کے یہ جھکا دیں. اس کے اندر اتنا وزن ہے. حضور غوث پاک کو جگہ ملی سب سے پیچھے, تاج العارفین واضح ارشاد فرما رہے, محفل پہ کیفیت تاری ہے, رقت تاری ہے. دوران واس حضور تاج العارفین کی نظر حضور غوث اعظم پہ پڑ گئی. حضور غوث اعظم بہت دور لیکن تاج العارفین کی نظر پڑ گئی, ہزاروں کے مجمع میں پہچان گئے. کیوں نہ پہچانے, یاد رکھو کہ اللہ کے ولی کو ہمیشہ اللہ کا ولی ہی پہچانتا ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, میں اور آپ نہیں پہچان سکتے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری طرح ہی کپڑے پہنتے, بظاہر ہم دیکھیں تو نمازیں ہماری طرح ہی آ کے پڑھتے, ہمارے جیسے ہی گھروں میں رہتے ہیں, لیکن اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی جانتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. حضرت تاج العارفین درس دے رہے, دوحہ میں درس دیکھ لیے, فرمایا لوگوں درس روک دیا, فرمایا لوگوں سنو, وہ بچہ, ہاں وہ جو کپڑے پہنے ہوئے اس نے, وہ ٹوپی, یہ بچہ, جی حضور اس کو کھڑا کر دیا. حضور غوث پاک فرماتے مجھے کھڑا کر دیا, نکالو اس بچے کو محفل سے, نکال دیا. فرماتے لوگوں نے مجھے پکڑا محفل سے نکال دیا, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو عمر ہوتی ہے اور یہ جو طالب علم کی زندگی ہوتی ہے یہ بڑی پیاری ہوتی ہے, اس میں وہ قبیلہ خاطر نہیں ہوتا, دل اس کا نہیں ٹوٹتا کہ جس کو علم سے لگا ہو, نکالو اسے, نکال. فرماتے میرا دل نہیں ٹوٹا, میں دوبارہ محفل میں آ کے بیٹھ گیا دوسری جگہ. فرماتے واضح ارشاد فرمانے لگے, پھر ان کی نظر پڑی, پھر روک گئے. فرمایا لوگوں یہ دیکھو یہ بچہ دوبارہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا, کھڑا کرو اسے, نکالو محفل سے. فرماتے لوگوں نے مجھے نکال دیا, میں پھر باہر گیا, پھر آ گئے تیسری جگہ آ کر بیٹھ گئے, پھر دورانے بعد ان کی نظر پڑ گئی اس طرف متوجہ, فرمایا لوگوں کھڑا کرو اسے, لے کے آؤ اسے اب میرے پاس, یہ ایسے نہیں مانے گا, لاؤ اسے. فرماتے لوگ تو محض حیرت, کیا ہو گیا کہ تاج العارفین کبھی کسی پہ غصے نہیں ہوئے, کبھی یہ انداز اختیار نہیں کیا, آج بڑا عجیب و غریب انداز, لگتا ہے کہ اب اس بچے کو سزا دیں گے, سب تو یہی سوچ رہے تھے. لاؤ اس بچے کو میرے سامنے, کھڑا کر دیا گیا برابر. تاج العارفین ممبر شریف سے نیچے اترے, فرمایا لوگوں جانتے ہو میں نے اس بچے کو دو تین مرتبہ محفل سے کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم سب لوگ دیکھے یہ بچہ ہمارے بعد یہی بچہ اس زمانے کا قطب ہوگا, اسے دیکھ لو اس بچے کو, ایک وقت آئے گا یہ بچہ اسی ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو ساری دنیا کے اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے اس بچے کو دیکھ, اور پھر غوث پاک کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا بیٹا عبدالقادر, جب وہ وقت آئے کہ جب تم کہو قدمی ہاتھ ہی اللہ رقبت کل ولی اللہ, تو بیٹا خدا کے لیے میری سفید داڑھی کو یاد رکھ لینا. اللہ اکبر. پھر حضور غوث پاک کو انہوں نے کچھ گفٹ بھی دیے, حضور غوث پاک کو پینے کا ایک پانی کا پیالہ دیا, ایک تسبیح دی, مسلح آپ کو دیا. آپ کو پتا یہ معمولی چیزیں نہیں تھیں. اس تسبیح کی کہ جو غوث پاک کو دی اس کی خوبی یہ تھی کہ تسبیح کے ہر دانے سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی. آؤ کہتے ہیں صوفیہ نے لکھا کہ پانی کے پیالے کی خوبی یہ تھی کہ پانی کا پیالہ اگر زمین پہ رکھا ہو بندہ اوپر بیٹھا ہو تو اس کی طرف صرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہوتی وہ خود ہوا میں اڑتے ہوئے بندے کے ہاتھ میں آ جاتا تھا. کیونکہ یہ ساری چیزیں اولیاء کے استعمال میں رہی تو اس لیے یہ چیزیں ان سے محبت کرنے لگ جاتی. اللہ اکبر. تو فرمانے لگے لوگوں دیکھ لو اس بچے کو یہ عام بچہ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو تمام اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا دیں. اللہ اکبر. اب آئیے ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں پورے خاندان پر ایک جس وقت دیکھتا ہوں دوران مطالعہ تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان میں صرف ایک اللہ کے ولی نہیں تھے. حضور غوث اعظم کے خاندان کو آپ دیکھیں گے تو ہر قادری خوش ہو جائے گا, ہر سنی خوش ہو جائے گا. حضور غوث اعظم خود اللہ کے ولی, والد محترم اللہ کے ولی, والدہ محترم اللہ کی ولیہ, حضور غوث اعظم کے نانا اللہ کے ولی, نانی اللہ کی ولیہ, دادا اللہ کے ولی, دادی اللہ کی ولیہ, حضور غوث اعظم کی اولاد اللہ کی ولی, اور حضور غوث اعظم کی پھوپھی بھی اللہ کی ولیہ. یہ پورا خاندان آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کو ولایت کی کام دکھائی دے. پورا کا پورا خاندان اولیاء کرام کی جماعت سے ان کا تعلق ہے. آپ کی پھوپھی جان کہ جن کا نام عائشہ تھا یہ اللہ کی کیسی قابل ولیہ تھی. تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ ایک مرتبہ گیلان میں بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ بہت پریشان تھے, نماز استسقاء ادا کی, گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگی لیکن بارش نہیں ہوئی. اب لوگوں نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں, سنا ہے کہ یہاں پر اللہ کی نیک بندی ایک عائشہ رہتی ہیں, وہ جو دعا کرتی ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے, تو چلو ہم ان کے پاس چلتے ہیں ان سے دعا کراتے. اب محلے کے کچھ افراد اور عورتیں آپ کے پاس آئیں اور آن کے کہنے لگے سب مل کے, اے عائشہ کیا آپ نہیں دیکھ بارش نہیں ہو رہی, قحط سالی ہو گئی, جانور کمزور ہو گئے, آپ اللہ کی نیک بندی ہیں آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے گا. اللہ اکبر. اب یاد رکھنا یہ اللہ والوں کا جو طریقہ ہوتا ہے یہ ہم لوگوں سے بہت مختلف ہوتا ہے. ہمارا انداز کچھ اور ہے اور ان ولیوں کا انداز کچھ اور ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, کہتے ہیں ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس پہنچا, ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں, اور کہنے لگا حضور, عرض کی حضور آپ نے مجھے پہچانا, یاد کیجیے کہ آپ نے فلانی تاریخ کو میرا نکاح پڑھایا تھا فلانے سال فلانے مہینے میں. فرمایا ہاں ہم پہچان گئے. کیا ہوا بڑے پریشان دکھائی دے رہے؟ کہا حضور وہ نکاح نامہ گم ہو گیا, مجھے وہ کاغذ ایک جگہ پر دکھانا ہے تو آپ کرم فرمائیں وہ نکاح نامہ مجھے مل جائے. اب وہ بزرگ مسکرا اور مسکرا کے فرمانے لگے تم اگر مٹھائی کھلا دو گے نا ہمیں تو ہم تمہیں تمہارا نکاح نامہ دے دیں گے. اب نوجوان محو حیرت کہ میں اتنا پریشان حالت میں آیا نکاح نامہ گم ہو گیا اور یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ مٹھائی کھلا دو, مٹھائی کھلا دو گے تو تمہارا نکاح نامہ مل جائے گا. مجھے اپنے نکاح نامے کی فکر ہے اور بزرگ فرما رہے ہیں کہ مٹھائی کھلا دو. اللہ اکبر. اب بزرگوں کی باتیں تو بزرگ ہی جانتے ہیں. گھر یہ کہ باہر نکلا, حلوائی کی دکان پہ پہنچا اور کچھ مٹھائی اس نے لی. عموماً جب ہم بھی کوئی خشک مٹھائی لینا چاہیں جیسے برفی ہے بالو شاہی ہے اس طرح کی جو مٹھائی ہے تو وہ حلوائی کیا کرتا ہے مٹھائی والا کہ ایک کاغذ پر اسے رکھ دیتا ہے اور پڑیا باندھ کر کے دے دیتا ہے. تو انہوں نے بھی نوجوان نے کچھ مٹھائی لی تو حلوائی نے واقعی وہ مٹھائی ایک کاغذ پہ رکھی لپیٹ کر کے دے دی. پہنچ گیا کہا حضور مٹھائی لے آیا. فرمایا اچھا شروع کرو ذرا یہاں سے ان کو کھلاؤ. ان کو کھلاؤ ان کو کھلاؤ. خالی ساتھ تھوڑی بچ گئی, کہا حضور آپ کھائیے, فرمائے نہیں پہلے تم کھاؤ. اسے کھلائے, آخری میں خود کھایا. خود کھانے کے بعد اس صفے کو جھاڑا, جھاڑنے کے بعد ہاتھ میں دے دیا, فرمائے غور سے دیکھ لے یہی تیرا نکاح نامہ ہے. اللہ اکبر, اس نے جب صفے کو غور سے دیکھا تو وہی اس کا نکاح نامہ تھا. دیکھا آپ نے, لوگ کہتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ دور کی نہیں دیکھ سکتے. ارے حضور سے نسبت رکھنے والے ولیوں کے ولیوں کے ولیوں کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آمنہ کے لال کا مقام کیا ہوگا. اللہ اکبر, تو غور فرمائے آپ نے. اب آئیے, اب یہ لوگ آئے, کہا عائشہ آپ جانتی ہیں ہریالی نہیں ہو رہی, جانور کمزور ہو گئے, بارش نہیں ہو رہی. حضور غوث پاک کی بھوپی نے فرمایا اچھا آپ نے کیا کیا, آگے بڑھی, آپ نے ایک کونے میں جھاڑو رکھی تھی اسے اٹھایا, اور جھاڑو اٹھانے کے بعد اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دی. اب لوگ حیران, ہم آئے دعا کرانے, یہ جھاڑو میں مصروف, جھاڑو دی, جھاڑو کو ایک کونے میں رکھ دیا, اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے. عرض کرتی ہیں مولا جھاڑو دینا میرا کام تھا, چھڑکاؤ کرنا تیرا کام تھا. بس اتنے الفاظ زبان سے نکالنے تھے, لوگوں نے دیکھا چاروں طرف سے گمبھیر گھٹائیں آ گئی اور بارش برسنا شروع ہو. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان میں صرف ایک اللہ کے ولی نہیں ہے, الحمدللہ حضور غوث پاک کا پورا خاندان یہ ولایت کی کان ہے. ابھی تو گفتگو کا دو صفحے ہوئے اور یہ وقت پورے ڈیڑھ بجے تک پہنچ گئے, بارش بھی ہے, نمازیوں کو تکلیف بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو یہیں پہ ختم کر دیتے, اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی, اور باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.